Radiokulturatik ere etorri zarete, Arrosa Sareko jardunaldietara zenbat etorri zarete? Orduan, hiru lankide etorri gara, Gorka, Jande eta ni, Mikel, eta orduan ba, egun osoa pasatzea, bai tailerretara eta mintzaldi eta bueno, jende ezautzea. Ze ekarpen egiten dio Arrosa Sareak radiokulturari? Gu iaz sartu ginen, 2014ean, Arrosa irratian, aspaldidanik ba, egin nuen gogoa, baina guretzat ohartu gara azken urte horietan partaidetzak lantzea irratien artean oso garrantzitsuak direla, bai ikasteko, o, gure tresna hobetzeko eta baita ere ba, besteri proposatzeko guk egiten duguna. Gaurko eguna, jardunaldien eguna nola baliatzen duzu edo ze espero duzue? Ba, lehenik ikastea eta baita ere ba, harremanak lantzea. Ikastea adibidez, ba, gaur goizean izan gira software librea eta airtime logizelari buruzko jardunaldian edo tailerran, eta dago eta bat gu pentsatzen ari garela ba, bizkat gure softwarea hobetzeko eta segurazki aplikatuko duguna. Orduan gaur etortzeak ba, bizkat beldur batzuk kentzeko baliatzen alditu eta ideiak besteak aplikatu dituzten ideietaz ikasteko. Bestan gelituko zarete? Oraindik ez dugu erabaki. Hori uste dut, azken mementuan haber energia gelditzen zaigun edo ez. Xabier da bainat, kontrako eztarrixe irratitik, azkoititik, nola dabil irratia? Bueno, hobeto nahi, hemen eleno jardun dugu militantzi kontuatik eta gure jendie erakarri nasen gabiltze. Gu hondi gazten egea, gu hau laugarren topaketa baldin mahi, lehenengo topaketa eta hondi sortzeke gauden. Urtetaren dugu prozesoa poliki-poliki sortu, da momentun dugu askokin baian seinale duin bat. Eta hori nahi dugu, jendi erakartzi da lan zaila dugu. Zerren bila etorri zarete Arrosako jardunaldietara edo ze ekarpen egiten dizue halako egun batek? Ba, batez ere informatzi ez, pixkaet gure intimidadin euki ezin ditzakegun gaixek edo ezautzia. Ze poz edo ze sentsazio egiten dizue, hainbeste jende ikustea ez, Euskal Herrian militantziaz irratilari ari direnak? Militantzia zo profesioz ez, baina bai dela asuntua pina zentzazizu dela, oza, bakuitze urte osun gaude, bakuitze bere herrixen, bere estudixo txiki hortan banaka, da hemen da behintzet, bai, da gaina, nola Arrosa Sarein programazio konpartitzean, arpe ise jartzeizkotzu hau tzai, da hori ere harra da. Da kritika da, egu pixket, puz, hau aitzeia besti ez, eta ondo. Induzu etopa? Bai, oza, horta torri gabeitze, ero gaina gabine kontzertuk eta bai, gogoz gatoz. Nekane Zinkunegi, Zebrabidean magazineko esataria, nola daramazu Arrosako magazinaren zuzendari izatea? Bueno, nahiko pozik egia esan, hartu nuenean, irailean prestaketan hasi nintzenean eta aurrian saioa gidatzen hasi nintzenean, bertigo handiarekin hasi nintzen, ez nuelako uste bi ordu betetzeko gai izango nintzenik, baina uste du Zebrabideak funtsean duen izaera hartu duela dagoeneko, Arrosako hainbat irratiren parte hartzez ekoizten dela, eta ekoizpen hori erreala da, irratiek parte hartzen dute, eta grabazioa, kolaborazioa bidaltzen dituzte Zebrabidea posible izateko, eta bueno, koordinatze horretan nahiko ongi nabil. Nik esaten dut, nire umetxoa dela, lan asko eskatzen didala, baina asko maite dudala Zebrabidea. Eta zuk nola ikusten duzu gaur egun Arrosa Sarea, ze egoeratan aurkitzen da? Esango nuke, eta ni Arrosa Sarean nahiko berria naiz, bueno, Infozazpi irratian lanean aritu baldin banintzen ere, sarean bertan kide, Zebrabidea gidatzen dudanetik edo naizela esango nuke, eta iazko ikasturtetik onartu ziren erabakietan, bai sarea trinkotzeko hartu zen erabakian, pertsona batek gaurren koordinazioa emateko hartu zen erabakian, saio erreferentzial bat Zebrabidea ba, egituratzeko hartu zen erabakian, asmatu egin zela esango nuke, eta gaurko jardunaldian arrakasta ere badela horren leku, sare izaera hori hartzen ari dela, ni neu sarekideago sentitzen naiz zentzu horretan eta iruditzen zait badaudela akaso irrati bakoitza bere realitatea du eta bertako lagunek ere beren funtzionatzeko modua, baina geroz eta sarekideago sentitzen garela denok eta harremanetan ere antzematen dela hori. Badu etorkizuna Arrosa Sareak? Izan beharko du, bai, badu eta gure esku dago izatea ere, eh? Baina gaurko bezalako egunek erakusten dute ondo ari garela eta ondo aritu nahi dugula, eta bide honetatik segita edukiko du etorkizuna. Nire ustez hori bai, sarekide sentitzearen garrantzia horretan dago, denok nahi izan behar dugu Arrosak etorkizuna izatea, eta elkartrukerako, irratsaioan elkartrukerako sare soil izatetik beste zerbait gehiago izateko bidean jartzea, eta bueno, guztioi dagokigu baletxoa jartzea horretan, baina bai, nik uste baietz, espero du daietz. Alba Fernandez, zuk arrozasareko jardunaldietan ahozkotasunaren tailerra eskaini duzu, galdera zuzena. Ze ukan behar dugu kontutan irratilariok ahozkotasunaz mintzatzen garenean edo praktikatzen dugunean? Bueno, nik uste dute garrantzitsuna komunikazioa dela, ez? Komunikazioa eta horretan saiatu behar dugula irratin. Gaineko gauza guztiak bueno, bai, bere garrantzia dute, baina importantina, zalantzari gabe, komunikagarritasuna da. Eta nik uste dut, bueno, hori nabarmentzen saiatu naiz. Eta zer dira irizpideak edo zein dira? Ba, komunikatzen nik uste dut intentzioa dela, ez? Jarri behar duzuna eta saiatu behar duzu zuk komunikatu nahi duzun hori helarazten. Eta bueno, hortako ze bide erabili, ba, hortan ibili gara, hori lantzen ibili gara, baina bueno, hola, laburtzeko zaila da. Nola bizi duzu Arrosa Sarearen jardunaldi eguna? Bueno, ba, egia da, lehenbiziko aldia da etorri naizena eta kriston girua dagoela iruditu zait. Haitze jende pila ikusi dut eta bueno, ba, pozgarria iruditu zait, hau guzia. Ainhoa Narbaiza eta Olatze Dañobeitia, Bia Josemi Zumalabe Fundaziotik. Komunikazioa eta parekidetasuna militantzia esparruarekin batera aipatu ditugu Arrosako jardunaldien mai inguruetan. Nola ikusi duzue egoera, Olatz? Bueno, nik ez dakit ez ustut, bueno, ba, irratietan ari direnak, ba, bueno, ez partaidetza politiko modu bat dala. Eta nik uste dut, ba, bueno, ez, mai inguruan gauza asko kuestionatu direla, nik esango nuke asko kuestionatu dela zer egiten dugun hortaz gain, nola egiten dugun hori, ez, dela guk ere Josemi Zumalabetik hitz egin izan dugula, eta nola horrek, ba, nola hori oso politikoa dela, eta beraz zer eta nortzuk horrekin kriston lotura duela, ez, orduan nik uste dut horre emakumeena oso agerian geratu dela, ez. Pena izan da, ba, bueno, parte hartzean, mailan egon garen ez gain, ba, beste kideak parte hartzeko aukera gutxi egon dala, alan da behustu dut, esoiko irudi bat izan dala, emakume guztiak mailan, eta ba, bean horretan, ba, bueno, ez, gehiengoa gizonezkoa, ez, eta... Ainhoa, zu Josemi Zumalabe Fundazioko kide izateaz gain, bazara ere Bergarako Irrati Libreko kidea, Txapa Irratiko kidea, berazuk zuzen-zuzenen ezagutzen duzu komunikazioa, Irrati Libre batean ba, jardutea, eta baita emakume bezala jardutearen, nola ikusten duzu egoera? Ba, egitza zen, ontsi Irrati Libre aipatzen duzuna ez, ba, Irrati Librea, zenbat dauke emanzipatzaietik gure Irrati Libreek, ez, azkenean, ez die txampiñoiak irratixak eta beste esparru batzutan pasatzen dien desoreka horrek be irratixetan pasatzen die eta nahiko diagnostikauta zeukun ba, bai nik parte hartu den irratixan eta bai beste irrati batzutan ba, orokorrean emakume gutxeu parte hartzen debela irratixetan bertan eta gero emakumeak be referentzia, ez dila referentzia eta hartzen gai askona berbaitzerak orduan eta egisa zen gaurko honetan azpimarratu beharko neukena ba neri geratu jaten gogoeta denboraren asuntua asko errepikatu da gudanon artean lauren artean denboraren asuntua asko errepikatu da eta jakintzen asuntua ez ba azkenean irratixa ez da bakarrik irratixa gela propio bat bezala kanpoan gertatzen dien gauzanak beizla dukela gero bertan ez eta igual egokitzu beharko dugula irratixak ba jendean eguneroko bizimoutara ba, bai jendeak parte hartzeko eta bai jendea gustora egoteko eta hor aldaketa keinu batzuk egin beharko ditugula barnera begira edo. Ez ditu Eizagirre Argia aldizkariko zuzendaria ere zu zeuk mai inguruan ere parte hartu duzu eta galdera litzateke zein dira kontutan hartu beharreko irizpideak irrati edo komunikabide batean lan antolaketa ba, berdintasunaren ikuspuntutik eta horizontalki antolatua izan dadin. Bai, bueno, nik uste horizontaltasunaren gako nagusietako bat ala gardentasuna eta orduan lasai asko mahai gainera atera eta lasai hitz egin behar degula ba, botereari buruz, esan edut, ze erabaki, ze forotan hartzen diren eta nork hartzen dituen erabaki horiek. Erabaki bakoitza non hartzen da eta nork erabakitzen du. Hortaz lasai hitz egitea eta gero ba, banatzea, eta beraz ba, erabaki guneetan jende desberdina egon dadila, hortan saiatzea. Eta bueno, baita ere behar dena da eguneroko funtzionamenduan ba, norberaren beharrak kontutan hartzea, ez da? Eta orduan pertsona bezala baditugu denok ere behar batzuk, batez ere zaintza beharrak direnak, bai norberaren burua zaindua sentitu dadin taldearen gandik, bai eta norberak ere beste jende bat zaindu dezan. Bukatzeko labur-labur, argia astekaria berriz egituratzen ari zarete, lan handi bat egiten ari zarete, noiz ikusiko dugu formatu berria? Bueno, ikusten duzuenean konturatuko zarete. Esan nahi dute aldaketa nabarmena izango dela, helburu bezala daukagu aurten izatea, eta izango da seguruna edo oporrak hartu aurreko astetxoak edo oportatik bueltako ondorengo astetxoetan. Jon Aramburu, Arrosa Sareko kidea, jardunaldiak nola atera dira aurten? Ondo eta oso ondo artean esango nuke. Goiz da oraindik balorazioak egiteko, halakoak normalean pare bat egun pasata egitea komeni izaten da, baina nik esan dugu nuke oso ondo atera dela. 60-70 lagun bueltan ibili gara, bai itzaldietan, bai mainguruan, bazkaltzen era bai noski, aurrera atatzera, eta guztien arteko elkarlana berriz ere nabarmenki ona eta elegantea izan da. Gauza asko hitz egin dugu eta jardunaldien benetako arrakasta agian ez da bi egunetan ere neurtuko, igual hilabete batzuk beharko dira hau guztia neurtzeko eta ikusteko benetan ze arrakasta izan duen ondorioak ikusten badira behintzat. Nola dago gaur egun Arrosa Sarea? Gaur ondo, ze esango dizut ba. Bestela ere ondo esango nuke, pixkanaka egonkortzen, saretzen, are gehiago, eta indarra hartzen, eta irrati berriak sortzen, horren adibide dira gaur, oraindik sortzeke dagoen EUP irratikoak etorri zaizkigula, eta kogotsu datozkigula, beraz badago hor kantera, futbolistek esaten duten moduan, eta sarea gero eta indartsuago, ustez. Bosgarren jardunaldi edizioa ginen da orduan? Egin beharko da, guk urtebeteko plangintzak egitea ez dugu oso, ez da gure bitura, baina bueno, bai, egingo dugu, lau egin baditugu, bost egin beharko dira, eta egin beharko da bosgarreneko zelebrazio ondiren bat, orain ez da bai azten hasi beharko dugu, non egingo dugu, lehenengoa Bergaran, bigarrena Zarautzen, hirugarrena Gernikan, orain Bilbon, Araba, Nafarroa, Lapurdi baxe Nafarroa Zuberoa, buelta horiek gelditzen zaizkigu. Baten batek entzuten badu, nahi badu proposamena egin dezala. Ni esker. Zui.